Η δασκάλα με μαθαίνει να παίζω με τα νούμερα, να μετράω δαχτυλάκια. Είναι καλύτερα από το 1 ως το 10 και πάλι απ' την αρχή. Τα νούμερα τραγούδι κάνουμε μαζί. 1, 2, 3 στην αρχή, 4, 5 πάμε όλοι μαζί, 6, 7, 8 και το 9, 10 και καλά. Στο μυαλό μου τριγυρίζουν συνεχώς οι αριθμοί. Περπατάω και μετράω, ζω την κάθε μου στιγμή. Κάθε λέξη, μια σκέψη, όλα είναι νούμερα. Κι όταν θα τα μάθω, θα με καλύτερα. 4, 5